أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس د دې آیات د ما قبل سره مناسبت داله مخکې الله جل جلاله فرمایل قران کې بار بار مونږ خلکو ته مثال هر قسمه مثال بیان کړې ده خو انسان جګړه لري نو یو وجه الله جل جلاله بیان کړه چې انسان پنا حق باندې ان خاتون کې ده جګړه لري ندی و جنا انسان کافر دا اللہ جل جلال ہو دا توحید نم انکار گئی غوث ور پسی اللہ جل جلال ہو چی سرد وضاحت دا حق نا دا کافران انکار گئی نو زورن ور گئی نو زجر ور گئی او تخویب ور گئی چی کم خلق ایمان لرولین و اللہ پرمائی وما منع الناس او ندی من کړی دی خلکو لرا یو منو د ایمان د دوینا دا چې دی ایمان راړي از جا اهم الهدى په کم وخت کې چې دی ته هدایت راغې لار خودنه چې قران دی او اسلام دی او بیان دی د جانب د الله نه ويستغفروا او دا چې دی بخنه او غالي درف پلنا د خپل کفریات او د خپل ګناونو الله وی ندی من کړی اس شی مگر صرف دی خبره ایاتیهم الا ان تاتیهم سنۃ الاولین دا چې راشی دی تا هغه طریقه زمونږ په اولنو خلکو کې الا ان تاتیهم سنتنا بالاولین مگر دا چې راشی زمونږه طریقه کار او قانون چې کم قانون زمونږه د اولنو خلکو بار کې او یاتیهم العذاب یا راشدی تا عذاب قبلا مخامخ یا قسمه قسم الله وی دی ایمان نه صرف دې دو خبره منې کړې دي چې مونږ دې سره اوم هغه طریقو کو کوم چې مونږ مخکنو سره کړې ده ا مخکنو سره طریقه سوا کوملو تو ګور الله جل جلاله غیبانه بسته الټه کړې آدیانو تو ګور سمودیانو تو ګور کومینو تو ګور علیه الصلاۃ والسلام الله وجه زمون کم قانون او کم طریقه مونږه ای سره کړی و دین دی منی کړی انتظار د ایشی نه کوي د ایمان نه دی منی کړی صرف د خبره د دې خبره انتظار کوي چې هغه کار وسره وکو بیا خو ایمان نه قبلی او چې کله الله جل جلاله خپل قوم باندې پکړ راولي په یو قوم باندې پکړ راولي نو الله جل جلاله بیا غنه پرې دی او یا دی خبرې منه کړی چې مخامخ زمونږ عذاب ویني زمونږ عذاب او ته مخامخ راشي یا قسمه قسم عذابونه پراشي نو بیا به ایمان راړي نو الله فرمایي دی د ایمان نه پسر واستو شي ویری صرف د دې دوه خبرو انتظار کوي دا عاقل او د خيار سړی خدا کار نه دی چې خپل ایمان او د خپل الله سره روغ او پاغه باندې ایمان راوړل هغه تر عذاب پورې مؤخر کی اگر لنبنو کومنو پشان عذاب یا یو نوی عذاب مطلب داره او خیار سلیل را خپل ایمان د دې دو خبرو سره تړل ندی پکار زکا کدغه پوری ایمان را نلو دا ټیم راغه او دا عذاب دا اللہ راغه یا دا مخکنو کومنو معامل الله اختیار کلا نوی دا سر ایمان آگا ٹیمڈو کبلی گینا بیا خو بدی پا عذاب کی پساوشی بیا خو چه اللہ دا عذاب پی سلو کی نو آگا ٹیم خو بیا انسان ایمان ته مجبور شي او دا یاد ساته د مجبوره او د استقرار نه کفر معتبر دی نه ایمان معتبر دی خبر هم نه انداله یو سړی بالکل غرغره دی د دنیا نه ختم او د کفر کلمه وې د کفر کلمې له اعتبار نشته زکه دی اوس هغه استقرار په حالت کې دی یو سړی بالکل مجبور شو نور د دې غاړه راوخته نو بیا هم سړی ایمان ته مجبور شي هغه پیغمبر خو حق ویلو کافر وې دا مسلمانانو علما ذکر کړي و مسلمانانو په دین کې چې نور بده مغرب نه راخیږي نو دا ټایم کې بیا مجبوری ده سړی به مستر شي مجبور وشي نو په وخت د مجبورۍ کې تا چا باندې ټوپک کې خوده خبره ده اندراله اته کلمه وینا به کلمه وي خدای ایمان معتبر نه ده نو بهر حال کفر د ایمان او کفر د استقرار غو معتبر نه ده نو الله وې دی خپل ایمان د سنه منې کړي د دې خبرې او کدا خبره راشي نو په دغه وخت کې بیا ایمان نه پیدا ور کوي او نه ایمان قبلي کې بلکې بیا به الله په عذاب کې پساو شي نو ګویا کې یو ګونه ترغیب هم ده چې دا عذابونو انتظار مکوي دا کې نه مخکې په الله جل جلاله باندې ایمان راړي نو زورن هم د پکو پر باندې او بل ته اشاره تن ترغیب هم ده ایمان طرف ته ځکه الله ورپسې رسولو مقصد بیان پیغمبر د سره پاره دیده پر خونی چی سڑی دی ایمان نمنشی دا عذاب انتظار شروع کی بلکہ اللہ پرمائی وما نرسل المرسلین مونگا ندی لگلی پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی دی ثواب او دی جنت ومنذرین او یرون کی دی جہنم نا دی پیغمبر دا غد وکاری یو خلقو تا بشارت ورکی دی جنت او دی ثواب دا اللہ دوادو او بل طرف تا خلق دا اللہ دا عذاب نیرے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ او الله پرمای په پیغمبر په کار دي چې سړی ایمان راوړې وي نو الټه دا کافران الله پرمای هغه کسان چې چا کفر کړي دي نو دی جګړه کوي مناظره کوي د پیغمبر سره بالباطل په باطل غفر سره او مقصودی سي مقصودی داوی لیضحقوا به الحق چې باطل کی په دی باطل خبر سره ختم کی زائل کی په دې باطل خبرو سره په باطل اشکالاتو سره الحق حق لره نو چې جاي چې دوی پیغمبر هغه مبشر او منذر منلې وي او په هغه ایمان وروړي نو الټه د پیغمبر سره مناظره او مناظره د سره پره الله پرمای مناظره په باطله طریقه باندې او مقصد څه چې پیغمبر کم حق وروړي دی پیدا پږي بل باطل نه سم مراد دي دا ټولي خبره دیکا پیران بکل پیغمبر علیہ السلام توی ابا صلی بشر الرسول اللہ الاغ انسان پیغمبر را لگا ملیکین را لگا او کلنا کلو ایمان تم اللہ بشرم مسلم ما او تا کسی پرک بی تم زمونگا پشان یو انسان کلو بیوی که پیغمبر اللہ را لگا لے لو شا اللہ لانزل ملیکا اللہ با پرشتر را لگا لے وا دات در اوجن پیغمبر نعوذ باللہ من زالے او کلو بیوی ایلا چ الله پیغمبر ګرځول نه یو یتیم ته لولا انزل هذا القران على رجل من القريه عظيم بمتايب کې په مکه کې په دې خار کې په لوی سړي باندې الله ولې قران نه نازل کله به ویل نشاء لقلنا مثل هذا راته چې کوم قران بیانې کوم غواړم کوم داسې یو دا ټول باطل خبره وي په باطلو طریقو سره حق باطل لکه څنګه چې نن زمانه کې شروع دي خبر هم ځان دل کنه و زمون جسم زمون مرضی نو خبره خو ظاهری رنگ خو بلا ایو نه پک انټرویو غستاو یاره نکاح ده د انګریز مسلط ته پم باندې 1857 کې وې نکاح نه و خبر هم ځان دل نو په باطلو خبرو باندې حق باطلو دا انداز دا اختیارول شي د خپل حق مطالبه زنان خپل حق واړي خبر هم ځان دل خو بلا په باطلو لشي حق نو دې کاپیرانو بم انداز یو اختیار او کوشش پیدا کو خبر پیدا سي کوي چې خبر به ظاهري رنگ به ولا ورکو باغي باندې به کوشش کو چې باغي باندې حق باطل کی او الله اذا سين شي کوي نو الله پرمایو خو دې دا کار کوي د دې مذمت بیان کا د دې مقصد او د دې مشن د کافرانو بیان کو او کافران څنګه چې په هغه زمانه کې لګیو او شکوک او شبهات به پیدا کول نو په دې زمانه کې هم کوي د دین د بوتلان لپاره خو هغه وخت کې پیغمبر او پیغمبر سره جګړه اوس عام مسلمانانو سره کله په تبلیغ باندې اشکال کله په قران باندې اشکال کله په جهاد باندې اشکال کله مسلمانان د شهادتګردي کله یوا کله بلا روز روز سر دغه پاسې ده تر مخامه پوری دا کجدال بالباطل او د اسلام د باطلولو دا اغی دا انداز اسم شروع دی دا دا اغا زمانه نا ویجادل الذین کفرو بالباطل اللہ وی کافران چی دی دی جدال کئی بحث کئی مناظره کئی جگڑ کئی پا باطلو طریقو بانده پا باطل طریقہ دا پار دده چی دا پا کی پا دی سر حقو واتخذو آیاتی اللہ وی نسلی دی دی زمان آیاتونا وما او اعذاب اغور وغیران اون ذیرو چی دی پیر ولشی حضوا اغای نسلی دی پٹو کو سر ندا کارم کئی او دا انگا زمانه کم قرآن پوریٹو گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با قرآن وی دی بشور صاحب کوئے چی دی پی پویا نشی والغو لا تسمعو لحاظ القرآن والغو فیه لان لگ دا آیات رستو را روان دی دی باوی دی کشور صاحب کوئے چی دی پی پویا نشی نو آغا زمانہ کم قرآن پسی ٹوکی ٹکا لی نا اللہ یتنو پسی او که پیغمبر باوی چی را اور کی زکوم دی نای دی باوی او طرف تا اور دی بل طرف تا زکوم ہونا که نبی علیہ السلام باوی پا عذاب باندی دا پکیدن نپرشتی دی باوی چی پرشتی پا عذاب باندی مقرس وزی اولی نا مختلف و اندازون سر ٹوکی ٹکالی چکم نبی علیہ السلام با دی تا انذار ورکاو نو پا آغا انذار پسی با دی الٹا ٹوکی کولی نو اللہ دا کافر دری مشنو نگلتا بین کوا دا پا آغا زمانہ کی موپدی کم دی یو دا پا باطل طریقہ باندی پنا حق قبل گیای او د اسلام بدلان بک یو به تر قیامت کې کیږي دا بلګي دی به حق په وای خو الله به خپل حق او برګار سادي او دیم وتخذو آیاتي هغه زمانہ کې دې زمانہ کې هم سوزي خپې پګدي نعوذ بالله من ذلک به حرمته کوي او دریم چې کم شي زونو باندې الله دې ته تخویف ورکړل نو هغه زمانہ کې مګې پسیټو کې دې زمانہ کې قیامت کم دی د قیامت نه انکار یو سو بل سو هغه پوری اوسم هغه ټوکی کول شي نو الله جل جلاله مسلمان هوشیار کو د کافر درې مقاصد الله جل جلاله اغم پدې کې بیان کړو او دو پیغمبر د منصب رسالت دو منصب د پیغمبر بیان کړو د رسالت دو منصب د پیغمبر بیان کړو یو زیر ور کول بل يرول او د کافر درې مذموم مقاصد الله جل جلاله داګه اظهار کو یو قران پسې ټوکی او حق باطلول داګه پر غلطي طریقې لټول بل داګه عذابونه وغيرها هغه پورې ټوکی بول ومن اظلم الله یسوک د ډیر لوی ظالم دا غچانا ذکر به آیات ربه چې هغه ته فن ورکړی شي د الله په کلام باندې دا الله کلام وته بیان کړی شي داګه ترجمه ته وکړی شي هغه سره فن د وضاحت ورکړی شي فاردانها دې داګه نه مخوړی نو کافرانو هو قلبی تور هغه به مخړو یعنی مطلب د ظلم مخ باندې واړو انکار به کو عملی مخ هو خود ظلم مخ یعنی انکار اون سبا مسلمان اگر چې دزله روح خوته نه اړي دزله نه انکار نه کوي هو عملی روح یې داړول عملی تور عمل خو پرېدا منلو ته تیار نه او ردو ته تیار نه دي خبره ده دل ټول رد مطلب هغه هر څه ته کېناسته شي خپل مزدوري دی اړي هغه کول شي خود دې اوریدو ته ټیم هغه نشته ومن اظلم ممن ذکر سوک دې ډېر لوی ظالم ممن ذکر اغه چاته چې فن ورکړی شي به تربی په یتون د الله سره فاردان حدیث یاراز کینه کافر انسان مسلمان اغه په دې آیات کې شامل نه دی اگر چې کافر بار کې د عملی تور دې مې اراز کړي کورین عمل بنه کړي فارض عنها نه اراز کې دې نه ونسیا او ییر کې ما اغه ګناونه قدمت چې وړاندې لګلې دي اغه بالکل ییر کې واچي قدمت چې وړاندې لګلې دي یداه د دې دواړو لاسونه الله دې دې نه ډېر لوی ظالم سو نو پتو لگی دا چه اللہ جل جلال ہو دا خود کافر بارکی ویچی دا دیر لوی ظالم انسان دی دو خبری یو دا اللہ دا یتون نا انکار کئی بلقپل گناو نیر او تاس تمائی دا دو مسلمان گی مشتا مسلمانم چه کم مخ کی گناو نا کڑی دی اغی پسی استخبار و توبہ سکے پاگی بانی پخر و غرور الٹا اغا دا مسلمانم یر کڑی دی نو کافرم چه سنگ یر کڑی مسلمانم دا یر رکاتا کی چولی دی خدا کاتب اور پسی اغر روزی ابرام زین درا لگن اگر چې اغه زمون نه یره د خپل تبه بیا پټ لګي او دې عملی طور د قران نم اعتراض دی یعنی عمل بینه کې یو رینه د کافر مله وې دین ډیر لوی ظالم کم یو دی چې اعتراض کوي د قران نه او بل دا چې ورکړي دی هغه څه چې کوم دروازه له سن مخ کېږي ان جعلنا علی قلوبهم الله وی مونږ زول د پزړونو د دی باندې اکنتن فردی ای یفقهو دا چې دی پوی نشي به دی باندې وفی اذانهم او په وګونو دی کې وکران درنواله دا آیات هو واضح دی الله وی موږ د دې پزړونو پردي ګرځولي الله ولي ګرځولي د دې څه زیاتې زین د اشکال لارځي چې د کافر څه زیاتې شي چې کله الله د وکه پرده درنواله وره خبره نه انداله او د دې پزړو باندې الله جل جلاله پردي ګرځولي دی به حق څنګه وري دا یاد ساده د دې جال لپاره علت مخ کې تیر شه دا الله څه نه کړي داګه الله مخ کې وجه بیان کړ یو دا دی دا اللہ دا ایتونو دا اللہ حق باتی لئی ایتا پخپلہ تیار نرے آگے پسی دا اللہ ایتونو پسی ٹوکی گئی آگے پسی دا اللہ عذابونو پسی ٹوکی گئی دا اللہ جل جلال ہو دا کلام نئی آراز کی خوخی ندے او خپل گناہ نرکڑی نوچے کم شید دا دو خوخ ندے نا اللہ ولی راگے نزلو بن کر دے گا یو سڑی باندی خبر ہم زیادتا لے خوشبوی بد لگی خوشبوی او تا غاتر باندې سر بند کې جیب کې واچي هغه ته د زیات ختم کده ما غسرې وسان اگر چې هغه د خوشبوې په قدر نه پويږي نو کافر سره دا الله جل جلاله اوس زیاتې نه کړي د دې د سبب او د بد عملو په سبب باندې الله وي مونږ زولې په زړونو نه دی باندې اکنتن فردې د غفلت یو قسم پردې ايب کهو دا چې په قران په نشي او بعض علماو معنا کړی دا پردې د دین چې دی نبی اسلام کلام وی نه دی به اراده کول چې نبی اسلام ته ضرر ورکی الله جل جلاله به د نبی اسلام د دې مسکې پرده وګرځول بعضو دې دا غسته دا وفي اذانهم او په غوګونو د دې کې وکرن درنواله سکل له حق هغه په خنه لګي په غوګوانه و ان تدعهم چې کله الله په دې په سبب د کفر پردې والی وکې درنواله پیغمبر ته الله تسلی ورکړي اے پیغمبر او ان تدعهم کته دی روبلی ال الهدى هدایت نو فلن يهتدوا اذن ابدا دی بهر گز هدایت قبول نه کی پدغه وخت کی ابدا کلهم اس کلا زکه پزلونی پر دی په سبب د بد عملو دی دا آیات برکو ته ذکر سو ورپسې واقع شروع کی وربک الغفور او رب ستاجره پیغمبر الغفور ډیر انتهایی بهون کړي الله جل جلاله ترغیب ورکی ها چې پر دی الله لری کولم شي قادرم دی خبرم دا خود بداملے دی دا از دا پردو دا پر سبب بداملے دی بداملے ختمی که اللہ جل جلال ہو با در سر دا غفوریت معاملو کی وربک الغفور و رفستا چھدے الغفور و بخون کرے ذر رحمتے دیر زیاد بخون کرے خوان دا دیر و میرا بانو دے لو یو آخذهم کچری نسل اللہ دیل را پورن بما کسبو په سبب دا عمل چې دی کړ دی لا عجل لهم العذاب اے پیغمبر دی اهل مکه او تبا الله جل جلاله په جلته سره دنیا کې عذاب ورکړ دنیا کې عذاب ورکړ خدای یاد ساته پوران الله نسی او دا مې ته بار بار ویلو سوار لسم سي بارکه مې پینځشته مکه الله جل جلاله دویشته مکه کالا جل جلاله ټول هر انسان په خپل ګنا باندې پوران نسله الله فرمای ما ترک الها من دابا پرېزم کبه یو زنده سرنه دیر اللہ ماب کئی ویا اپوان کثیر او پلوگو باندی نیسی او پلوگو آغا نیسی کم چه ده انسان لسنو کسب کرده او ده صدق پرانیسی ده ده پرانیسی لعلهم یرجعون چه اللہ تروجو کی خبرم زیادت حالا پا دیلو کو ازک اللہ انتسن اسا اللہ عذاب ور کی ده پار ده چه اللہ تروجو کی نگو رد او چه کم عذاب مسلط پا دی که اللہ تروجو پکار ایس یو عذاب یو اپتو پا مخدز مکن رازی مگر ده انسان ده لسنو ده عمل ده وجی رازی ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس الله وی کلندک او کوچکه سک اسما خراب راضی ده انسان له سنو عمل له وجی راضی نو الله فرمای بل لهم تلوار سره الله عذاب نو ورکی مو کور کی بل لهم موعد بلکشت ده لپاره دی ده لپاره یو ز یو وقت دوا ده لن یجدو دی بنم من دونه علاوه ده دینا مو الى زید واپس کیدو دغه ټیم ته ورزی دغه وخت معین ته ورزی کم چې الله وعده کړی ده داغین واپسی د دی نشتا وطل کل قرآ او اللہ پرمائی وطل کل قرآ دغ کلیچ دی آدیان او سمودیان قوم دنو حلی صلاة و سلام دغ کم عبرت تے دغ کلیچ دی یعنی دغ کلو والا چی دی احلکناهم اللہ ایمون دی حلا کلی دی لما ظلمو بکم وقت چی ظلم او کبر کو گناون اکڑو وجعلنا واللہ ایمون گرز ولی دا لمحلک هم دا پر دا حلا کد دی موعدان یو وقت معین نو الله جل جلاله دا سه پوران نیسل لګي الله جل جلاله مهلت ورکي نو الله وي څنګه چې مونږه دغه کلی هلاک کړی دي او تبا کړیم دي برباد کړی دي د ظلم په سبب باندې نو الله فرمای کدا اهل مکه ناړي او دی په خپل کو پر باندې مصر وی نو د دې د پرم الله جل جلاله د هلاکت د پر یو وخت معین شته دې دې تلوار نه کوي په خپل ټیم باندې با الله جل جلاله په دې باندې خپل اعظم او مسلط کوي وما منع الناس ان من کړي خلق لرا ايو منو دا چې دې ایمان راوړي اس باغ وخت کې جاءهم الهدى چراغ دوی ته هدایت قران او اسلام ويستغفر ودا جدي بخنو والي ربهم درف الله نو د ایمان او د بخنه نه دی منه کړی دی دوه سيزونه مگر دوه سيزونه الا انت يوم مگر دی خبره دا چې راشه دوی تا سنت الاولين طریقه د اولنو طریقه زمونږ په اولنو خلکو کې یعنی تباکول او عذاب او یاتیهم العذاب یا شدید عذاب اخرت کې قبول مخامخ یا قسمه قسم و ما نرسل المرسلین الله وی موږ نه دی لګلې پیغمبران حکمت د رسالت صد پاره الا مبشرین مگر زیری ورکونکې و منذرین او يرونکې ويجادل الذين كفروا باس مباحثه کوي جګړه کوي هغه کسان کفرو چې کفر کړي بل باطل په باطله طریقه باندې شکوک او شبهات پیدا کوي دین کې ليذحذو الضرر دي چې دي باطل کی زایل کی به په سبب د باطل الحق حق لرا اسلام او دین لرا واتخذو دین سلی دی الله فرمای آیات زمایتنا وما واغسو انذرو جدی تپیر ورکلش ورکولشی خوزوا کابل دٹوکو ومن ارلمو سوک دیر ظالم من من دا اغچانا ذکر بی آیات ربی چی پن ورکلشی دیتا پایاتونو در افل فا آردان ها دیر آزو کیا غینا ونسیو دیر کڑی ماسو قدمت یداو چی اولان دیلی گلی دی دوالو لسنو دیدو ان جعلنا على قلوبهم الله تاكيك سره مونږ زولي دي على قلوبهم زړونو دې باندې اکلتن پر دي اي يفقهو هدا چې پوهه نشي قران باندې په سبب د کفر دي وفي اذان ما په وګونو دې کې وکران درون والده وان تدوهم کت دي رو بلې پیغمبر ال الهدى هدايت تا فلن يهتدوا دي بهر کې هدايت ونمومي هدايت بقبول نکی زن بدا وقت کیا بدا همیشه همیشه پزلو نی پر دیدی و رب کل غفور ذو الرحمه او رب ستا چی دی پیغمبر الغفور و دیر انتہائی بخون کی دی ذو الرحمت خاوند میرا بانے دی لو یو آخذهم کچری نسل دوی لر اللہ تعالی بی ما پا سبب دا اکسو کسبو چی دی عمل کردی لعجل لهم العذاب نو خامخا تلوار سر بے ورکڑی و دی تازہ پوری طور دنیا کی فاللہ ویدہ سنکوم محلت ورکوم بل لهم بلکشت ده دوی ده پارا موعدن یو وقت دوا ده لن یجدو ده بهرگز نمومی من دونی ده ده لالا و موئلا بل زیداری ده و تلک القرآن لاوی دغ کلین دغ کلوالا احلکناهم اللاوی منگ حلاکلی دی چی ده آجیا ده احل مکہ پیزی رازی آجیان و سمودیان ده طول ده غلا کی پسودیا کی دی سر نیز دیری وتلک القرى ودعکلین داکلوا علا اهلکناهم الله ويهم هلاکل دي لما باوکه ظلمو جي دي ظلم کو گناون او شرک کو وجعل الله ويهم غرزول دي لمهلكهم د پارد هلاکت د دي موعدا یو وقت معين یو وقت دوا دي یا اول اولین اخرین جل کو دل مدینہ رحم المساکین یا اللہ کریم خدای مو سر د غفوریت معاملو کی یا اللہ کریم خدای مو سر د رحمت مهربانه معاملو کی یا اللہ تا پر مایل زغه پوری ام زخاوند رحمت ام کریم خدای دا کوم بلا مصیبت چې راغله کریم خدای دا زمون نوچت کی یا اللہ دا کنه غوایرستی کریم خدای مسلمانان پاپت کی ریسار دی ټوله دنیا یا اللہ کریم خدای یا اللہ ته پون باندې رحم کی یا اللہ کافرانو قسمت کی کی یا اللہ ہدایت ہدایت تو نصیب کی یا اللہ کی ہدایت قسمت کی نی یا اللہ دا پغی باندې مسلط کی مسلمانان یا اللہ بچچنی کی یا اللہ پرشیا کی یا اللہ پا افغانستان کی انڈیا کی کشمیر کی یوزا کی بلدے کی کمزے کی چی دی اللہ تا تا معلوم دی کریم خدای دی دی پنجن اخلاص کی یا اللہ تا زمان رازی شخبر رضا نصیب کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد